zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za chwilę połączymy się z Kubą Nizińskim, który jest pod skocznią. Dobiegło już końca spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych w Warszawie. Posłanka Joanna Lichocka zapowiedziała wysłanie do UOKiK-u wniosku, by urząd sprawdził metody badania słuchalności stacji radiowych. W Wiśle trwa konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od razu łączymy się z Kubą Nizińskim, który ogląda te zawody. Witam serdecznie. Jest dobrze, bo za nami druga grupa zawodników drugiej serii. Biało-czerwoni zajmują w tym momencie trzecie miejsce. Prowadzi Austria, Słowenia na miejscu drugim. Tracimy do liderów 2,7 punkty. Niemcy za nami, ale ta strata blisko 15-punktowa dla biało-czerwonych. Andrzej Stękała przed momentem słabo, 112,5 metra. To spowodowało, że straciliśmy prowadzenie w tej rywalizacji, ale ta publiczność, która tutaj w Wiśle dzisiaj oczywiście jest dodatkowym zawodnikiem, można by było powiedzieć, w piłce nożnej dla biało-czerwonych, bo oni są niesieni przez ten gorący doping. Przed nami jeszcze Dawid Kubacki i Kamil Stoch w biało-czerwonych barwach. Trzymajmy mocno kciuki. Mówił Kuba Niziński, z Kubą połączymy się także i za godzinę w serwisie sportowym Trójki. W Warszawie zakończyło się spotkanie liderów i przedstawicieli europejskich partii konserwatywnych. Politycy rozmawiali o przyszłości Europy oraz o zagrożeniach, jakie przed nią stoją. Głos zabrał m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, a o szczegółach Przemysław Lis. Wicepremier mówił m.in. o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą deklarowana przez Niemcy chęć federalizacji Unii Europejskiej. Miałoby to skutkować stopniowym odbieraniem suwerenności państwom narodowym na rzecz suwerenności europejskiej. W Warszawie Jarosław Kaczyński przestrzegał także m.in. przed dyktatem poprawności politycznej. Dzisiaj w Europie, nie tylko w Europie, w całym świecie zachodu, tak go przynajmniej do niedawna nazywano, wolność się cofa. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Poprawność polityczna radykalnie ogranicza wolność. W Warsaw Summit wzięli udział liderzy 13 europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, m.in. z Francji, Włoch, Węgier i Hiszpanii. Wśród nich byli Viktor Orban, Santiago Abascal czy Marie Le Pen. Przemysław Lis, Polskie Radio. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka PiSu Joanna Lichocka zapowiedziała wysłanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego sprawdzenia metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. W artykule na portalu niezależna.pl Joanna Lichocka napisała, że tu cytat: mało jest w Polsce zjawisk tak patologicznych, a jednocześnie przemilczanych i nieopisanych w debacie publicznej, jak badania słuchalności stacji radiowych. Jak dodała, podnoszony przez lata, m.in. przez agencję reklamy mniejszych i regionalnych nadawców, postulat powołania profesjonalnej organizacji, która zarządzałaby badaniami mediów w ramach szerokiego porozumienia rynkowego, spotyka się albo z ignorowaniem tego problemu, albo podejmowaniem działań pozorujących dobrą wolę. Obecnie jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radio Track wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Badanie jest prowadzone z respondentami dostępnymi przez telefon stacjonarny, jak i komórkowy. Płynące z całego kraju wyrazy wsparcia w formie kartek trafiają do żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących polsko-białoruskiej granicy. Dziś Poczta Polska w ramach akcji Murem za polskim mundurem na terenie garnizonu w Białej Podlaskiej przekazała kilkanaście tysięcy kartek przedstawicielom wojska, policji i straży granicznej. Zainteresowanie akcją było bardzo duże, mówił prezes zarządu Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. We wszystkich placówkach Poczty Polskiej nieodpłatnie, bez naklejania znaczka, można było, dalej można przekazać podziękowania i kartki. Dziś przekazujemy wojsku, przekazujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji pierwszą partię tych kartek i podziękowań płynących z całego kraju, także często od dzieci. Takie wsparcie jest dla nas bardzo cenne, mówi dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej generał Jarosław Gromadziński. To naprawdę wiele dla nas znaczy, że w trudnej naszej służbie mamy wsparcie naszego społeczeństwa, że szacunek do munduru jest widoczny na co dzień. Wiele tych kartek są wykonane ręcznie. To pokazuje to, że wiele osób poświęciło swój czas, energię na to, aby swoje emocje przełożyć na te piękne kartki. Kartki z podziękowaniami powinny do 6 grudnia trafić do polskich służb strzegących granicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. niedzielę zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie także deszczu. Od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kup smartfon Oppo A54s z aparatem 50 megapikseli i wydajną baterią za 999 zł, taniej o 100 zł. A laptop Asus z grafiką GeForce RTX 3050 oraz pamięcią RAM 16 giga za 4499 zł. Taniej aż 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromaktiv, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama, wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc, tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Media Ekspert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 600 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Put on your mask. Oh, baby, put on your mask. Don't make me have to ask. Just go and put on your mask. It's not a difficult task. So go and put on your mask. Now, baby, take off your clothes. 'Cause you know your papa knows that you are not one of those. So baby, take off your clothes. Don't make me have to ask for you to put on your mask. If you put on your mask, it's gonna be alright. I'm gonna love you all night. Baby, put on your mask. So baby, put on your mask. Popatrzaby z płyty Tinfoil Head, która liczy już sobie prawie rok, ale piosenki na niej wciąż niestety bardzo aktualne. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie w sobotnie popołudnie. Z nowości mamy dziś do posłuchania nowy album Black Label Society. Gathering of Black Label Society, zespół Zaka Wilda, działa już ponad 20 lat, choć z początku nic na to nie wskazywało. To miała być taka jednorazowa przygoda w zasadzie. No i właśnie wydał swój 11. album Doom Crew ENC. Lata pracy Zaka z Ozim robią swoje, więc klimat tych nagrań jest zdecydowanie Black Sabbathowy. Gave me life, took away the pain. Why did it have to be? Now there's nothing here for me. Crushed by loss, saddened by the news, the sun no longer shines upon this life that I once knew. I guess I'll never know why you had to leave. You made my heart so full. Your love was all I'd ever need. You made Label Society, Dym na wodzie, program trzeci. No a teraz będzie album, na którym bardzo znani wykonawcy w zaskakującej liczbie. W pierwszej parze Dion i Joe Bonamassa. Take it back. What you have said, you can't dry the tears I shed. Take it on, take it out. Don't make me rage, don't make me shout. You've been taking all that's mine. Take it in, all that you lost. You just left me double cross. Take it home, I'll watch you go. Take it to that so and so. Out of my mind, out of my mind. Take it now. Pack it tight, little girl, I'll show you how. You've been taking all that's mine. Maybe I know it's time. I want you gone, gone, gone. Out of my mind. Out of my mind. Take your turn. From bad to worse. Take your coat, take your purse, take those lies you had in store. 'Cause I can't take you no more. Out of my mind. Out of my mind. Joe Bonamassa na gitarze znakomicie. Opowiadałem już Państwu tydzień temu o tej płycie. Amerykański wokalista i gitarzysta Dion DiMucci w ubiegłym roku wydał album Blues with Friends z imponującą listą gości, a teraz oferuje nam kolejną podobną płytę nagraną z udziałem takich gwiazd jak Joe Bonamassa, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Billy Gibbons, Mark Knopfler. No nie powinno nas to jednak dziwić, skoro Dion jest amerykańską gwiazdą od lat 50. XX wieku. Teraz ma ponad 80 lat i wciąż nagrywa stylowe płyty poprokowe. Proszę posłuchać jeszcze utworu nagranego z gościnnym udziałem Erika Claptona. Look at there, look at there. Where do you think I am? rhythm king, baby. I can groove all night long. I'm a total person too. Woman got a mind, knows exactly what she's gonna do. Drop down, baby, let your daddy see. If you wanna rock and roll, I can set you free. Świetne gitary na tej płycie, więc miałbym ochotę do niej jeszcze wrócić. Może w święta będzie na to więcej czasu. Program trzeci, Dym na wodzie, przesuwa się teraz w rejony historyczne. Dokładnie pół wieku temu doszło do zdarzenia, które nie wpłynęło może zbytnio na historię świata, ale dla audycji Dym na wodzie ma istotne znaczenie. Oto 4 grudnia 1971 roku w szwajcarskim kurorcie Montreux spłonął budynek zabytkowego kasyna, który służył także jako sala koncertowa i nagraniowa. Wśród obserwatorów pożaru i pośrednio nim poszkodowanych byli członkowie zespołu Deep Purple, którzy planowali nagrywanie nowego albumu w tym właśnie budynku. Płyta ostatecznie powstała gdzie indziej, ale wspomniany pożar był inspiracją do stworzenia i nagrania jednego z największych przebojów muzyki rockowej. We'll be right back. No i znają Państwo doskonale ten utwór, więc mogą Państwo sobie spokojnie dośpiewać. Wszystko tam opisane, jak to było z tym pożarem pół wieku temu dokładnie. To skoro jesteśmy przy wydarzeniach takich półwiecznych właśnie, album zespołu The Doors, L.A. Woman, ukazał się w kwietniu 71 roku. Z małym pandemicznym poślizgiem mamy oto jubileuszowe, trzykompaktowe wydanie tej sławnej płyty. Na pierwszym krążku oryginał, raz jeszcze zremasterowane, a na dwóch pozostałych niepublikowane dotąd nagrania. Work in progress. Take one. What are they doing in the hyacinth house? What are they doing in the hyacinth house to please the lions? This day I need a brand new friend, doesn't bother me. I need a brand new friend who doesn't trouble me. I need somebody who doesn't need me. I feel the bathroom is clear, and I know that someone is near. I feel that somebody's following me. Oh yeah. Why did you throw that jack of hearts away? Why did you throw that jack of hearts away? Why did you throw that jack of hearts away? It was the, it was the only card in the deck I had left to play. What are they? To please the lions this day. But I'll say it again, I need a brand new friend. Yeah, one more. But I'll say it again, I need a brand new friend. The end. No i takie bonusy to ja lubię, kiedy dowiadujemy się czegoś nowego o produkcji płyty, a nie tylko dostajemy jakąś kolejną, gorszą wersję znanej piosenki. Tak brzmiała pierwsza surowa wersja utworu Hyacinth House. Nie było jeszcze na niej Chopina, jak Państwo słyszeli, no ale w wersji ostatecznej już był za sprawą organisty Raya Manzarka. What are they doing in the hyacinth house? What are they The Doors, L.A. Woman, najnowsze wydanie na 50-lecie. Dużo ciekawych dodatków, dobry dźwięk na wszystkich płytach, polecam. Skromniejszy jubileusz ma album zespołu U2, Achtung Baby z 91 roku. No ale chyba wszystko, co można, już zostało wydane i sprzedane, więc na to 30-lecie nie dostajemy muzycznych nowości, tylko kolorowe winyle i znane bonusy w wersji internetowej. Satellites gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Wednesday, Friday, Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. No i takie właśnie znane już bonusy dostajemy na to 30-lecie Achtung Baby, ale w wersji internetowej. Program trzeci, Dym na wodzie. Opowiadałem już Państwu, że Jagoda Kret, wokalistka z Gór, zbiera piosenki na pierwszą płytę. Z przyjemnością donoszę, że już uzbierała. Debiutancki album o samym braku stabilności ukazał się 2 dni temu. Jest w serwisach internetowych. Zespół wydał także płytę kompaktową. Koncert premierowy płyty Jagody Kret 7 grudnia w warszawskiej Stodole. Zwyczajni w tej ciszy my, widzę cię, ty widzisz mnie. W tej ciszy znika czas. Powiedz, powiedz, jak się masz. Przychodzę, by usłyszeć cię. Patrz, jak z ulgą zdycha świat i świeci nam księżyca blask. zazwyczaj nigdy ciszy my. Widzę cię, ty widzisz mnie. Jagoda Krec z debiutanckim już albumem wystąpi 7 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Dym na wodzie za kwadrans 19, no to pora już chyba na piosenki zimowe. Miłość jak pistolet, naładowany ołowiem mam, wycelowany w serce. Miłość jak ogień, butelki z benzyną mam, wycelowane w ciebie. Jesteś jak narkotyk, prochy i papierosy, ciągle chcę więcej. Jesteś jak morze, wzburzone morze, w którym ja samotnie tonę pośród wysokich fal. I nie zostanie po mnie nawet ślad. Arktyczny wieje wiatr, zamarzają serca i zamarzają serca w nas. Królowa zimy i ja, na drogach śnieg, już idzie noc, jesteś tak daleko stąd. Miłość jak dynamit, kiedy jesteśmy sami, rozsadza serce. Miłość jak cisza, chwilę przed burzą, ciężkie jest powietrze. Szkarłatna krew na twoich ustach, kiedy szepczesz więcej. Jesteś jak morze, wzburzone morze, w którym ja samotnie tonę pośród wysokich fal. I nie zostanie po mnie żaden ślad. Arktyczny wieje wiatr, zamarzają serca i zamarzają serca w nas. La Trans Orchestra, Królowa Zimy. No do wiosny to jeszcze trochę brakuje. Swoją zimową, piękną piosenkę ma także grupa Obrazki. Przegania sny. Znowu śnieg na twarzy twej. Powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie i uniesie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej. Powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie, czy odejdzie jak ten. Mój grudzień to... O, wtrąciłem się trochę, przepraszam. Trzeci singiel z płyty Do powiedzenia zespołu Obrazki. No a na koniec dzisiejszego spotkania Joanna Forbrot wyśpiewa państwu czarująco i niepokojąco odgłosy początku zimy ze swojej chatki przy mazowieckim lesie. Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you.